pentru toate clipele, toate clipele. Nu mi-ajung lacrimile, n-ajung lacrimile. Un motiv n-am să găsesc, din plâns să mă opresc. Ce-i spune nu te cred, nu vreau să te pierd. Nu pot, nu pot să cred că m-ai iubit și în suflet m-ai primit. Orice-i spune nu te cred, nu vreau să te pierd. În dragoste, amintește-ți clipele de câte ori ne mângâiam. Ce fericit eram. Dacă n-ai crezut în dragoste, amintește-ți clipele de câte ori ne mângâiam. Ce fericit eram.